se to dešava sa nama? Pa nije niti ne spavamo noćima, mora da smo se gledali suviše dugo i zatreskali jedno u drugo. Kažu da kada si zaljubljen, ponašaš se prosto ko izgubljen. Pričaš bez veze, gluposti lupaš, za svaku sitnicu u štrajk stupaš. E baš je žestoko mene strepilo, tvoje lik stalno pred očima. O tebi pišem pjesme noćima, stihove sklapam o ljepoti tvojoj, pravim kombinacije u glavi svojoj, jer baš je žestoko mene strepilo. Očima govoriš mi da me voliš ludo, a ja ne znam šta da radim jer sve tako ču čudno. Očima govoriš mi da me voliš ludo, a ja ne znam šta da radim jer sve tako ču čudno. Al skupit ću ja dovoljno hrabrosti, pričat ću i reći oprosti mi. Moram da ti kažem koliko te volim, moram da ti kažem koliko te želim, jer baš je žestoko mene strepilo. Siguran sam bit ćemo zajedno mi, šetat ćemo noću po mjesečini. Držam se za ruke, govoriti nježno, volim te ludo i neizbježno, jer baš je žestoko mene strepilo. Očima govoriš mi da me voliš ludo, a ja ne znam šta da radim jer sve tako ču čudno. Očima govoriš mi da me voliš ludo, a ja ne znam šta da radim jer sve tako ču čudno. Očima govoriš mi da me voliš ludo, a ja ne znam šta da radim jer sve tako ču čudno. Očima govoriš.